si kamni, i si kamni, pare čuča sas. Amen cikne, amen cikne, kanči či džana. Sas ma efta, efta beš, palajkana, efta, efta bardeš. Σας καλώ λοιπόν να εγκρίνετε την πρότασή μου να διαμορφωθεί πλέον ο κατώτατος μισθός στα 751 ευρώ για όλους. Οπ, οπ, λε, λε, λε, λε, λε. Τσιου, τσιου, κιτσι, κιτσι, κιτσι, τσιου, αλε, αλε, τσιτσι. Στα 751 ευρώ για όλους. Τσιου. Από την αντίδρασή σας αντιλαμβάνομαι ότι η έκκλησή μου γίνεται αποδεχτή και εγκρίνεται. Τσιου, τσιου. Τσιου, τσιου, κανονικά όμως. Είναι δυνατόν να μην ενέκριναν οι αριστεροί υπουργοί την αύξηση του βασικού μισθού στα 751, που από χτες αποφασίστηκε και θα ισχύσει από την 1η Φεβρουαρίου στους χαμηλόμισθους. Ο κατώτατος μισθός, 751, το έχουν αποφασίσει, το ακούσαμε και χτες. Είναι θετικό, θετικότατο. Είναι μια προεκλογική δέσμευση που γίνεται πραγματικότητα, για την ακρίβεια έχει γίνει εδώ καιρό. Οπότε είμαστε χαρούμενοι, φαντάζομαι όλοι οι Έλληνες, που επιτέλους ακούστηκε η λέξη αύξηση στην Ελλάδα της κρίσης, μάλλον της λήξης της κρίσης, γιατί τελειώσαν τα μνημόνια, άρα τελείωσε και η κρίση. Το ίδιο πιστή θα μείνουμε και στη δέσμευσή μας. Τσιου, τσιου. Για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Η οποία όμως θα γίνει σταδιακά μέχρι το 2016. Κάνει τσιου τσιου. Το πουλάκι. Το πουλί. Η οποία όμως θα γίνει σταδιακά μέχρι το 2016, ώστε να διασφαλιστεί η αρμονική προσαρμογή της πραγματικής οικονομίας και ταυτόχρονα να προσαρμοστούν οι κοινωνικοί εταίροι, των οποίων τη συμφωνία θα επιδιώξουμε στην διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Δεν τα κάνουν έτσι μόνοι τους. Υπάρχει και μια συνεννόηση. Δεν μπορεί ένα τέτοιο μέτρο πάρα πολύ σοβαρό, φιλολαϊκό, να γίνει με τη μία από μια κυβέρνηση. Πρέπει και οι εταίροι, όπως λέμε, οι κοινωνικοί, να το αποφασίσουν εδώ και δύο χρόνια, γιατί ήταν τέλος του 2016. Τώρα είμαστε στον πρώτο μήνα του 2019. Ουσιαστικά δύο χρόνια γεμάτα. Έχουμε το 751 ως βασικό μισθό κατώτατο, όπως το είχε αποφασίσει, το είχε εξαγγείλει, το είχε προαναγγείλει, υποσχεθεί, δεσμευτεί ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και η αριστερή κυβέρνηση το εφάρμοσε αμέσως. Ψάχνετε πολύ να βρείτε τι ποσοστό αύξησης ήταν αυτό που ανήγγειλε χτες ο Πρωθυπουργός. Αύξησης πάντα ποσοστό. Η Ελένη Αυλονίτου μας βοηθάει. Όσον αφορά για τον κατώτατο μισθό, θέλω να σας πω ότι υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας, αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, έτσι. Η αύξηση αυτή, δεν ξέρω πόσο θα είναι, αν θα είναι 20-30 ευρώ, το σημαντικό είναι όμως για τους νέους ανθρώπους, για τους οποίους καταργείται αυτός ο ντροπιαστικός, ρατσιστικός νόμος, έτσι, που τους έβαζε πιο κάτω, θα είναι μια αύξηση η οποία φτάνει τα 100%. Το 100% είναι για τους νέους, τον υποκατώτατο, όπως λέγαμε. Δεν είναι για όλους. Σιγά σιγά θα έρθει και στους άλλους. Είναι η Ελένη Αυλονίτου εδώ, βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάει για το 100% αύξηση στον υποκατώτατο. Και να ξέρετε, όλα αυτά έχουν γίνει. Ήταν ο πρώτος νόμος της κυβέρνησης, επειδή φέτος κλείνουμε και τώρα τον Γενάρη, 4 χρόνια από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτη φορά έφερε την ελπίδα στα πράγματα. Ήταν ο πρώτος ή ο δεύτερος νόμος, δεν θυμάμαι, αλλά ευτυχώς υπάρχει ο κύριος Στρατούλης που τότε μας έλεγε διάφορα εγκλωβίζοντας κόσμο, να μας βοηθήσει αν ήταν ο πρώτος ή ο δεύτερος νόμος. Και προτείνουμε ακριβώς αυτό, 751 ευρώ όσο ήταν τη μαύρη νύχτα στις 28 του Φλεβάρι του 2012, που η κυβέρνηση Παπαδήμου, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία κατά παράβαση όλης της Ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας κατήργησαν τον κατώτερο μισθό. Και όταν γίνουμε κυβέρνηση θα είναι νομοσχέδιο της κυβέρνησης και θα είναι το πρώτο ή το δεύτερο το οποίο θα καταθέσουμε για να ψηφίσουμε στη Βουλή. Το δεύτερο, το τρίτο. Το τρίτο, αν θυμάμαι καλά, ήταν το τρίτο τελικά νομοσχέδιο. Αυτά όλα από το πρόσφατο παρελθόν, δεν έχουν περάσει και πολλά χρόνια, 4 χρόνια, όταν τα ακούγαμε όλα αυτά και μας είχαν ζαλίσει ότι θα τα κάνουν και θα είναι ο πρώτος νόμος ή ο δεύτερος νόμος και σε ένα βράδυ με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταργηθεί όλο το μνημόνιο που είχε καμιά 500 νόμους. Το θέμα δεν είναι τι λέγανε αυτοί οι επαγγελματίες, το θέμα είναι τι πίστευαν οι επαγγελματίες από κάτω ανόητοι. Και πήγαν και έκαναν αυτά που έκαναν και πίστευαν και πιστεύουν ότι και αυτή η αύξηση χθεσινή θα φέρει και θα αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα και κυρίως στους νέους ανθρώπους. Είναι 53 ευρώ το μήνα. Ποσό σημαντικό όταν κάποιος παίρνει 540, 400, 600. Είναι σημαντικό ποσό. Αν το διαιρέσει κανείς δια του 30 που είναι ημέρες, είναι 1,7. 1,7 ένας καφές μάλλον το μήνα. Δεν τον πετάς, ούτε λες δεν το θέλω και το χαρακτηρίζεις ως καλοδεχούμενο όλο αυτό. Όμως είναι μια ντροπή. Ο ίδιος ο βασικός και ο κατώτατος μισθός σε αυτόν τον τόπο δεν βοηθάει κανένα να κάνει τίποτα απολύτως. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με 650 μεικτά, 542,79 που είναι τα καθαρά. Όποιος παίρνει αυτά τα λεφτά είναι καταδικασμένος να μην κάνει τίποτα παρά μόνο να ζει για να πάει την επόμενη μέρα στη δουλειά και μετά την επόμενη μέρα ούτε σπίτι μπορεί να νοικιάσει, ούτε να βγει παραπέρα. Αυτό είναι η ντροπή, είτε με αριστερή κυβέρνηση είτε με δεξιά κυβέρνηση. Και δεν χρειάζεται να πανηγυρίζει κανείς που στα ψίχουλα κάποιος προσθέτει και άλλα ψίχουλα. Παραμένουν όλα αυτά πάντα ψίχουλα. Με ό,τι σημαίνει για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Η κυρία Χτσιόγλου, πριν κανένα ούτε χρόνος ήταν, είχε ερωτηθεί για το 751 που δεν τήρησαν και όπως θα ακούσετε τώρα ήταν μια επιλογή του ανόητου ελληνικού λαού. Μα εμείς ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ γιατί μας είπατε 751. Πρώτα απ' όλα να πω ότι σε σχέση με τη συγκεκριμένη δέσμευση, όπως γνωρίζετε, μεσολάβησε μία διαπραγμάτευση το 2015, ένα διαφορετικό πλαίσιο. Μα και για τους άλλους κάτι έχει μεσολαβήσει. Γι' αυτό σας το λέω. Εμείς όμως το θέσαμε. Και τότε είχαμε μνημόνια και τώρα έχουμε μνημόνια. Το θέσαμε στην κρίση του ελληνικού λαού. Το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, το οποίο διαμορφώθηκε με τις δεσμεύσεις, τις δεδομένες της διαπραγμάτευσης του 2015, το Σεπτέμβριο του 2015. Και επανεκλέγει. Ο ίδιος ο λαός επανεκλέγει η κυβέρνηση. Ορίστε, το είπε. Ο ίδιος ο λαός είχε αποφασίσει το Σεπτέμβριο του 2015, δεν το θυμόσαστε, αλλά έτσι είχατε κάνει. Είχαμε κάνει. Είχαμε αποφασίσει τότε να μην εφαρμοστεί το 751, γιατί λέγαμε είναι πάρα πολλά λεφτά, δεν τα χρειαζόμαστε. Στο τέλος της τετραετίας θα δώσει 650. Οπότε είχαμε βασιστεί σε αυτό, είχαμε επιλέξει αυτό. Και την άκανε η Αχτσιόγλου που ήθελε από την αρχή να δώσει το 751, και όλοι θέλαν το 751, αλλά δεν το θέλει ο λαός γιατί. Η κυβέρνηση επανεκλέγει και αποφάσισε διαφορετικά. Ένα πουλάκι ακούγεται εδώ και ώρα στον ραδιοφωνικό αέρα. Είναι από μια παλιότερη εκπομπή. Αλλά το θέμα του πουλιού, του πτηνού, ετέθη στην εκπομπή Ρουκ Ζουκ της ελληνικής τηλεόρασης με τη μορφή ερωτήματος. Έπρεπε δηλαδή οι παίχτες, αν την έχετε δει ποτέ την εκπομπή, να περιγράψουν χωρίς να πούνε τη λέξη πουλί, να περιγράψουν με διάφορους τρόπους, ώστε ο παίχτης που δεν άκουγε και ακολουθεί να πει τη λέξη πουλί. Το πουλί είναι η λέξη μας και ο χρόνος σου αρχίζει από ρουκ, ζουκ. Κάνει τσιου τσιου. Το πουλάκι. Το πουλί. Να κοίτα το πουλάκι. Αχ, τι γλυκό πουλάκι. Το πουλάκι τσιου. Κάνει τσιου τσιου. Το πουλάκι. Το πουλί. Το πουλάκι τσιου. Το πουλάκι τσιου. Το πουλάκι τσιου. Το πουλάκι τσιου. Το πουλάκι τσιου. Περιστέρι, τι είναι? Πουλί. Γύρνα. Γεννητικό όργανο. Αλλιώς. Αλλιώς. Μήτρα. Όχι, πώς το λένε. Γεννητικό όργανο. Ναι, πώς το λένε. Πετάει. Το πουλάκι τσιου. Το πουλάκι τσιου. Πουλί. Ναι. Τσιου, τσιου, τσιου. Μακι, μακι. Μακι, μακι. Κάνει τσιου, τσιου. Το πουλάκι. Το πουλί. Μαρία μα, Μαριούσκα, Μαρία Ρούσκα, Μαρούσκα. Εγώ περπατώ κάθε μέρα. Αυτό είναι ο Κοντζιάς. Λίγο πριν ήταν το γεννητικό όργανο που πετάει. Και το πιασε η άλλη, το κατάλαβε και είπε είναι το πουλί. Είναι η απάντηση που δόθηκε στη σχετική ερώτηση. Τώρα μην ψάχνετε, μην κοιτάτε πάνω, να δείτε γεννητικά όργανα που πετάνε. Ο κατώτατος μισθός, η αύξηση θα μπορούσε κάπως να... αν κάποιος έχει φαντασία να το δει και ως τέτοιο και είναι επαρκής μέσα του, μπορεί να το δει ως τέτοιο και να μπορεί να το περιγράψει και να το συζητήσει. Ο κύριος Κοντζιάς είναι αυτός που περπατάει όχι στο δάσος όταν ο λύκος δεν είναι εκεί, περπατάει στους δρόμους. Τι εισπράττει τώρα από αυτήν την βόλτα? Εγώ περπατώ κάθε μέρα. Μπράβο. Αυτό που εισπράττω από την παρέτησή μου και μετά ως υπουργός είναι το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Είναι αγάπη, αγκαλιά και σεβασμό. Και δεν το εισπράττω μόνο από αριστερούς, το εισπράττω και από δεξιούς. Ο αγκαλίτσας. Πού είναι ο Κοντζιάς να πάμε να τον αγκαλιάσουμε όλοι μαζί? Περπατάει στο δρόμο και εισπράττει αγάπη και αγκαλιά από όλους, δεξιούς, αριστερούς. Όποιος τον βλέπει πάει και αγκαλιάζει τον Κοντζιά. Είναι θέμα, είναι challenge για όλους μας και για τον ίδιο. Αν τον δείτε στο δρόμο, δώστε του κι εσείς μία. Είναι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Παγκοσμίου Βεληνικούς, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια, ή αγκαλίτσας το παρατσούκλι του. Υπάρχουν όμως αυτά που είναι τα πολύ ευχάριστα, ότι περπατάει κάποιος στον δρόμο και τον αγκαλιάζουν όλοι για τα καλά που έχει προσφέρει. Υπάρχουν όμως και τα δυσάρεστα. Κάποιοι έχουν τραυματιστεί. Ένας από αυτούς, ψυχικά τραύματα, είναι ο Σταύρος. Ζητήσατε από τους δύο αυτούς βουλευτές, τον κύριο Μηράκη και τον κύριο Ψαριανό, να παραδώσουν τις έδρες. Προφανώς. Ζήτησα, αλλά ξέρετε, δεν θα γίνω αστυνόμος της συνείδησής τους. Οι ίδιοι πρέπει να σκεφτούν. Οι ίδιοι πρέπει να σκεφτούν τι τραύμα. Τραύμα είσαι ανοιχτό. Τι τραύμα. Τραύμα που το αγαπώ. Κι αν θα τελείσει, θα κατώ. Τι τραύμα. Τραύμα που χωριά του. Και θα πρέπει να μπουν στις σελίδες του ποταμιού, να μπουν εκεί που είναι οι εθελοντές του ποταμιού, να δουν τι τραύμα έχουν προκαλέσει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τραυματιστήκαμε. Τραύματα, τραύματα πολλά. Ο Σταύρος Θεοδωράκης για τις αποχωρήσεις των βουλευτών, Ψαριανού, Αμυρά, του Δανέλη. Τον Δανέλη τον πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, κατήγγειλε. Τους άλλους δύο τους πήρε η Νέα Δημοκρατία, έμεινε μόνος του, δίνει συνεντεύξεις. Ψύχρεμα το αντιμετωπίζει, το τραύμα όμως παραμένει. Εδώ έχω έναν ακροατή που λέει, με λέει γκεμπελιστή, καλό. Επειδή κατατάσσω το Στρατούλη, δίπλα λέει σε κυβερνητικούς δοσύλλογους, από τη στιγμή που τελικά δεν μετέχει των όσων έκαναν οι Αμερικανοτσολιάδες. Δεν μετέχει όντως. Τα χαρακτηρισμοί όλοι είναι δικοί του ακροατή Νίκος. Δεν συμμετείχε, όντως φύγανε με την ψήφιση του πρώτου, η ΛΑΕ γενικώς, με την ψήφιση του πρώτου μνημονίου. Όμως, γι' αυτό έβαλα αυτό το 751, σε όλη αυτή την παπάντζα. Που συνέβαλαν καθοριστικά οι αριστεροί πτέρυγα και οι πολύ αριστεροί, οι πουροι αριστεροί του τότε ΣΥΡΙΖΑ, και έχουν μεγάλη ευθύνη γι' αυτό, και νομίζω το αναγνώρισε και ο ελληνικός λαός στις επόμενες εκλογές και έδωσε τα ποσοστά που έδωσε. Για αυτή την ευθύνη, για αυτή την παγίδευση, τον εγκλωβισμό του κόσμου, έχουν μεγάλη ευθύνη, η οποία δεν σβήνει επειδή αποχώρησαν στο εξάμηνο, δεν είναι εγκαίρος στο εξάμηνο. Θα έπρεπε να είχαν αποχωρήσει πολύ νωρίτερα. Γιατί τα βλέπαν και τα ξέραν ότι θα γίνουν έτσι τα πράγματα. Δεν υπήρχε περίπτωση να αλλάξουν οι σχετισμοί μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό τον κατηγορούμε. Προφανώς δεν συμμετείχε σε όλα τα υπόλοιπα. Τα ξέρουμε όλοι. Δεν θα τον κατηγορούσαμε γιατί δεν είναι και πραγματικό. Ο κύριος Κοτζιάς, μετά το τραύμα του Θεοδωράκη, να ξέρετε ότι έχουμε υπουργούς, είχαμε υπουργούς που προτάσσουν τα στήθη τους σε όλες τις δυνάμεις της παγκόσμιας καπιταλιστικής, υπεριαλιστικής, που λέει και η Αναγνωστοπούλου, συνωμοσίας και πίεσης. Ένας από αυτούς είναι ο Κοτζιάς. Σε όλη αυτή την πορεία, επειδή προφανώς υπήρχε ενδιαφέρον και είσαστε σε συνεννόηση, όχι για να κάνετε το Α ή το Β, αλλά σε συνεννόηση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους βασικούς παίκτες, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αισθανθήκατε ενδεχομένως και κάποιες στιγμές και τις πιέσεις από αυτούς που δεν θέλαν να προχωρήσει η συμφωνία. Ποτέ δεν με πίεσε κανείς. Διότι όλος ο διεθνής παράγοντας ξέρει ότι αν με πιέσει, τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά. Ποτέ δεν με πίεσε κανείς, διότι όλος ο διεθνής παράγοντας ξέρει ότι αν με πιέσει, τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά. Όλος ο διεθνής παράγοντας ξέρει ότι αν πιέσουμε τον Κοτζιά, τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά από αυτά που θέλει ο παράγοντας. Δηλαδή, το κριτήριο του Κοτζιά δεν είναι το συμφέρον της χώρας, είναι το αντίθετο από αυτό που πιέζει ο παράγοντας. Ο διεθνής. Όλος διεθνής παράγοντας. Οπότε ξέρουν όλοι τι παίζει με τον Κοτζιά. 3,5 χρόνια, πόσο έμεινε, σχεδόν 4 στην καρέκλα του υπουργού. Δεν διανοήθηκε κανείς να πιέσει τον Νίκο τον Κοτζιά. Μόνος του τα έχει κάνει όλα αυτά. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα, δεν δέχεται πιέσεις. Άλλες είναι οι χώρες που δέχονται πιέσεις. Όπως λέει και η Αναγνωστοπούλου, και τους κάναμε και ρήγμα με την Συμφωνία των Σκοπίων. Οι μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις, η Ρωσία και η Αμερική, δέχτηκαν την πίεση στο Σκοπιανό της Ελλάδας. Και πριν 4 χρόνια, τέτοιες μέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη, Γερμανία, Γαλλίες και λοιπές χώρες, δέχτηκαν την πίεση τη δική μας και αναγκάστηκαν να κάνουν κολοτούμπα. Πολύ απλά τα πράγματα και πάρα πολύ καθαρά, σύμφωνα με τη λογική πάντα του Νίκου Κοτζιά. Οι Κύπροι κάτι έχουν πάθει, δεν ξέρω, ίσως είναι οι υδρογονάνθρακες. Έχουν αναθυμιάσει σε αυτοί οι υδρογονάνθρακες εκεί γύρω στα οικόπεδα, στα 11, τα 12 και τα 14. Γιατί όσοι πάνε στον αδύναμο κρίκο της Κύπρου έχουν θέματα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο νούμερο σε ένα ζάρι? Το 12. Το 6. Το χαρουπόμελο είναι το μέλι που παράγεται από... Κρασί. Χαρούπια. Με ποιον μήνα ξεκινάει η εποχή της άνοιξης? Μάιο. Το Μάρτιο. Η Σμέρνα τι είναι? Έντομο. Ψάρι. Τα βαμπύρ είναι μυθολογικά όντα ή είδη τροχτικών? Είδη τροχτικών. Το στέρνο βρίσκεται στο θώρακα ή στη λεκάνη? Στη λεκάνη. Κατεβάστε λίγο την καρτέλα σας. Δείξτε μου λίγο το στέρνο σας. Κάπου εδώ. Πεθαίνω. Και δείχνει τι λεκάνει. Τι να κάνει ο άνθρωπος παρουσιαστής με όλους αυτούς που βλέπει και με όλα αυτά που ακούει. Εκεί λογικό είναι να λέει πεθαίνω. Εκεί όμως οι παίχτες δεν είναι, μπορεί να είναι Κύπροι, αλλά έχουν κάποια καταγωγή από ιστορικά μέρη του ελληνισμού. Είμαι ο Ρουσλάν από Θεσσαλονίκη, είμαι παουκτσής και είμαι ο πιο έξυπνος πόντιος. Το στέρνο βρίσκεται στο θώρακα ή στη λεκάνη? Στη λεκάνη. Στο θώρακα. Ρουσλάν, μάλιστα. Ο πιο έξυπνος πόντιος μας είπατε. Βεβαίως. Δεν το αποδείξατε. Επειδή δεν είναι πόντι οι υπόλοιποι. Έχει μια καλή απάντηση ο Ρουσλάν και πόντιος. Εν πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν στον αδύναμο κρίκο. Στο ρουκζούκ εδώ ακούσαμε μόλις τι γίνεται με τα πουλιά. Το πουλάκι το ακούμε γενικώς, επειδή από χτες εξαγγέλθηκε ένα πουλάκι και υπάρχει πάνω από τους Έλληνες πολίτες. Και μην περάσετε από τη Συγκρού, γιατί όπως είπε ο Κοτζιάς, εκεί γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Τον Τζορτζ Σόρος τον έχετε συναντήσει ποτέ? Ποτέ μου. Μου είπαν ότι κάνει πιάτσα στη λεωφόρο Συγκρού, αλλά δεν το πιστεύω. Τον Τζορτζ Σόρος τον έχετε συναντήσει ποτέ? Ποτέ μου. Μου είπαν ότι κάνει πιάτσα στη λεωφόρο Συγκρού, αλλά δεν το πιστεύω. Και το Ζάεφ πώς τον είδε αν κάνει πιάτσα στη Συγκρού ο Σόρος, που λέει ο Κοντζιάς θα κατήγγειλε όλα αυτά? Πρέπει να πάρει θέση και ο Καμένος στο συγκεκριμένο, αλλά και ο Ζάεφ, γιατί βγάζει ο Καμένος μια φωτογραφία του Ζάεφ με τον Σόρος. Πού είναι στη Συγκρού? Μήπως ήρθε εδώ ο Ζάεφ κρυφά, δεν τα πήραμε χαμπάρι? Ο Σόρος, όσοι περνάτε από τη Συγκρού, να ξέρετε ότι έχει αναβαθμιστεί όπως ακούτε. Δεν θα δείτε τα θεάματα που βλέπατε μέχρι τώρα. Έχει εμπλουτιστεί και έχει αποκτήσει μια διεθνή ακτινοβολία. Έτσι κι αλλιώς ήταν η Συγκρού νούμερο ένα δρόμος. Τώρα έχει αποκτήσει και κάτι παραπάνω. Παγκόσμια ακτινοβολία. Στους δρόμους, στους συγκεκριμένους, στους καλόφημους. Γιατί στους υπουργούς εξωτερικών, όπως λέει ο Παπαχριστόπουλος, παγκόσμια ακτινοβολία έχει ο ίδιος ο Κοντζιάς. Εγώ πιστεύω ότι ο Κοντζιάς ήταν όχι απλά ικανός υπουργός εξωτερικών. Αυτό μπορώ να το πω. Μπράβο! Πιστεύω ότι ήταν παγκοσμίου βεληνικού υπουργό εξωτερικών. Τσιου, τσιου. Πιστεύω ότι ήταν παγκοσμίου βεληνικού υπουργό εξωτερικών. Και αυτή η ιστορική συμφωνία έχει τη σφραγίδα και του Νίκου του Κοντζιά. Υπάρχει μια περιοχή απάντησα τη ελληνική. Οι πέτρες θα το φωνάξουν λένε, εάν εμείς σιωπήσουμε. Πιστεύω ότι ήταν παγκοσμίου βεληνικούς υπουργός εξωτερικών. Ρωτάει ο Σοκρατής ποιος είναι αυτός που κάνει τσιου τσιου. Είναι από έναν παλιό, πριν κάνα δίμηνο αδύναμο κρίκο της Κύπρου, τις εκπομπές εκεί τις γνωστές, ο οποίος ισχυριζόταν ότι κάνει τον αετό. Και του λέει ο παρουσιαστής για κάντον και κάνει τσιου τσιου τσιου. Αυτό. Και κούναγε και τα χέρια πάνω κάτω. Ο άνθρωπος νόμιζε ότι κάνει τον αετό και όλοι οι άλλοι ξέραμε ότι δεν είναι ο αετός. Με τίποτα και δεν κάνει και αυτόν τον ήχο αετός. Αλλά δεν έχει σημασία. Το έχουμε ζήσει εδώ στην Ελλάδα με πρωθυπουργό, αριστερό. Λέει ότι ο ίδιος ότι είναι αριστερός, κουνάει τα χέρια πάνω κάτω. Αντί για τσιου τσιου λέει όλα τα άλλα. Όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι. Ο ίδιος όμως πιστεύει, όπως και ο τσιου τσιου της Κύπρου, ότι το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό που λέει ότι είναι. Οπότε δεν χαλάμε κανενός την διάθεση. Ναι, είναι αετός ο ένας. Ναι, είναι αριστερός. Ο άλλος, μάλιστα ο αριστερός έχει πάρει και ψήφους. Ενώ αετός μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει κάτι από ό,τι ξέρω. Εδώ ήταν το κουπλέ, όχι το ρεφρέν του τραγουδιού «Μην παραχαράσετε τη Μακεδονία», την ιστορία πώς το έλεγε, γιατί το ακούμε από, από την Πιτάτη εκτέλεση, αλλά υπάρχει και χοροδιακό εδώ και καιρό. Μάλιστα εγώ το είδα από ένα retweet ή tweet του αντιπρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αδόνιδος Γεωργιάδη, χτες, που έκανε το πλήρη ύμνο με κάτι βουκεφάλες, κάτι περικεφαλές, κάτι 16άκτινα αστέρια. Οπότε έτσι το πληροφορηθήκαμε. Θα το ακούσετε κι εσείς αναγκαστικά. Όχι μόνο του. Γιατί τα Σκόπια, η Βόρεια Μακεδονία, έχει σχέση με το βόρειο κομμάτι του πρώτου μέρους της Ελλάδας δηλαδή. Όπως έλεγε η συμφωνία. Και μάλιστα υπάρχουν σχέσεις καταλυτικές. Θα ακούσετε την κυρία για να καταλάβετε. Τα βόλτα πηγαίνετε. Για καζίνο πηγαίνουμε. Για καζίνο? Ναι. Οι πολυέλληνες πηγαίνουν εκεί. Σήμερα επειδή όλοι οι συνταξιούχοι πληρώθηκαν, ναι, και έχουμε τόσο μεγάλη κρίση, πάμε στο καζίνο. Είναι μια κυρία στα σύνορα Ελλάδας Σκοπίων, η οποία είναι συνταξιούχος, μόλις πληρώθηκε, το λέει και η ίδια, και πάει στο καζίνο της Γευγελής, στο καζίνο που βρίσκεται μόλις μπει στα Σκόπια, το οποίο το ενισχύουνε, ναι, το πολιτιστικό αυτό κέντρο, Έλληνες, κυρίως Έλληνες, γιατί οι Σκοπιανοί, να πηγαίνουν και κάποιοι έτσι για τα μάτια του κόσμου, αλλά κυρίως Έλληνες, πατάνε το χώμα της Βορείου Μακεδονίας και παίζουν στα σχετικά παιχνίδια. Θα την ξαναβρούμε την κυρία, αφού πούμε τις συστάσεις. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε όσοι είστε χαρούμενοι από την αύξηση 1,7 ευρώ την ημέρα, και αν το θεωρείτε αυτό αξιοπρεπές. Και αν είστε ευχαριστημένοι, φαντάζομαι θα υπάρχουν πάρα πολλοί, που επιτέλους ακούστηκε η λέξη αύξηση, χωρίς να μπαίνουμε στο περιεχόμενο της αύξησης, γιατί είναι και κάτι πρώτο στο σελίδα σημερινά που λένε αυτό το πράγμα. Πάρτε, πείτε στον Αποστόλη ό,τι θέλετε. Ηλεκτρονική διεύθυνση στούντιο papakrelfm.gr. Ο Γιώργος Νταβαρίνος ρυθμίζει τον ήχο. Ελληνοφρένεια στο YouTube είναι το official. ελληνοφρένια.net.gr το site. Twitter, Facebook, υπάρχουν όλα εκεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι επικοινωνία. Συγκεκριμένη κυρία, όταν τη ρωτάει δημοσιογράφος τι πάτε να κάνετε, λέει είμαι συνταξιούχος, πήρα τη σύνταξη, πάμε να παίξουμε στο καζίνο. Τα ρίχνει λίγο στην κρίση και καλά, χαβαλέ. Και αμέσως μετά μιλάει σαν να μην πρόκειται για την ίδια, για όλους τους άλλους, ότι είμαστε τρελός λαός που κάνουμε τέτοια παλαβά. Πάμε στο καζίνο. Καλά, πάτε τα ρηχήματά σας, θα τα δώσετε στο καζίνο, ας πούμε, στα Σκόπια. Στα Σκόπια, ναι. Ναι, όμως φωνάζαμε με τα Σκόπια για τα σελελητήρια. Ναι, αυτά είναι όλα. Έχει τόσο τρελό κόσμο. Έχει τόσο τρελό κόσμο. Από τη μια δεν θέλουμε τα Σκόπια. Μάλιστα. Από την άλλη, με το που πέσανε σήμερα οι συντάξεις. Όλοι πάνε εκεί. Τρέχουμε εκεί πέρα και κατά τα άλλα έχουμε κρίση. Μας δίνει λεφτά και πάμε στο καζίνο, Τσίπρα. Εδώ, στη Γεύγελη. Στο Princess Hotel Casino. Και όταν νύχτα πέσει, το Next Night Club του Princess Hotel Casino σας περιμένει με μοναδικές μουσικές επιλογές και πολλά πάρτις με γνωστούς DJ, ξέφρενη διασκέδαση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Princess Hotel Casino στη Γεύγελη. Μη παρακαλάσετε την ιστορία. Στη Γεύγελη. Λάμπια από Ελλάδα, η Ορθοδοξία, η Μακεδονία. Στη Γεύγελη. Την ελληνική. Μη παραχαράζετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Να κοίτα την κοτούλα. Λάμπια από Ελλάδα, η Ορθοδοξία. Τσιου, τσιου! Το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου. Πλησιάζει και ένα τραπέ. Ένα πολύ μεγάλο τραπέ. Κάνει ένα βρουμ, δύο βρουμ, τρία βρουμ. Το πουλάκι. Να κοίτα το πουλάκι. Αχ, τι γλυκό πουλάκι. Το πουλάκι τσιου, το πουλάκι τσιου. Ποτέ δεν με πίεσε κανείς. Τσιου, τσιου. Διότι όλος ο διεθνής παράγοντας ξέρει ότι αν με πιέσει τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά. Τσιου. Ο Καμένος που ανήκει στο διεθνή, στον όλο διεθνή παράγοντα. Ο Νίκος Κοτζιάς που δεν σηκώνει μήγα στο σπαθί του και γι' αυτό έφυγε και γι' αυτό τα λέει όλα αυτά που τα λέει. Στην ίδια εκπομπή, στο Ρουκ Ζουκ, γιατί σήμερα έχουμε ποικιλία θεμάτων, φλεγόντων, στην ίδια εκπομπή, εκτός από το πουλάκι, μια άλλη ερώτηση ήταν το δελφίνι. Το δελφίνι. Πολύ ωραία λέξη. Και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ ζουκ. Μες στη θάλασσα ασελγεί πάνω στις γυναίκες. Σοχτρά. Όχι καρχαρίας. Τριφίνι. Ναι. Για μίλα μου λίγο, Σάκη. Τι εννοείς ασελγεί πάνω στις γυναίκες. Αυτό που είπα. Δεν το καταλαβαίνω. Πώς ασελγεί το δελφίνι στις γυναίκες. Το κάνουν τα αρσενικά τα δελφίνια. Τι κάνουνε, τα αρσενικά, ναι, στα, ναι, θηλυκά. Στις γυναίκες. Στις γυναίκες. Ναι. Σε εμάς. Σε εσάς. Τι κάνουνε. Ασελγούν πάνω σας. Δεν ξέρω ρε παιδιά, σας έχει τύχει ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω παιδιά. Δεν το ξέρει κανένας.

Είναι ο τραγουδόσαυρος που λέει αυτό το τραγουδάκι, έχει πει και άλλα αυτές τις μέρες. Και είναι και το εμβατήριο του Κόκκινου Στρατού που το είχαμε χτες. Και επειδή ένας ακροατής ακούσατε πριν, έθεσε ένα θέμα. Γιατί τα βάζουμε όλα αυτά, τι έχουμε πάθει. Έχουμε πάθει αυτά που έχουμε πάθει. Και ακούμε Κόκκινο Στρατό κατά καιρούς. Ταιριάζει νομίζω με όλα αυτά που συμβαίνουν. Μπορεί να μην του αρέσουν του ακροατή, το είπε με εύσχυμο τρόπο. Ξέφρασε την απορία του γιατί να παίζονται τέτοια τραγούδια. Θα παίζονται. Τελεία. Και παράγραφος, όπως λέμε. Τι έχει παράγραφος τώρα? Η παράγραφος έχει τι μαθαίναμε στο σχολείο, ότι εξάγει η Ελλάδα, σταφίδες εκείνα τα χρόνια. Καπνό, δημοκρατία, από δημοκρατία ειδικά. Και τούτα τα χρόνια την εξάγουμε. Ο Κοντζιάς ανακάλυψε κάτι άλλο. Έχω χωρίσει τους πολιτικούς της χώρας, τους υπουργούς της χώρας από διάφορες κυβερνήσεις, προέδρους, επειδή ήμουν υπουργός εξωτερικών, με ένα κριτήριο. Αν είναι εξαγώγη, όπως έλεγα εγώ. Δηλαδή, σκεφτείτε, αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να πάει έξω, μπορεί να εξηγήσει τα συμφέροντα της χώρας. Έχει το σένος, γιατί θέλει μεγάλο σένος. Και ποια είναι η απάντηση? Ποια είναι αυτό? Χωρίζω. Τον Προκόπη τον Παυλόπουλο είναι πάρα πολύ εξαγώγημος. Σαν τα ροδάκινα, ας πούμε, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος είναι εξαγώγημο προϊόν, να τον εξάγουμε. Κάνουμε κάτι προσπάθειες. Μπορεί να τονώσει την οικονομία, μην το απορρίπτετε με τη μία. Ο Κοντζιάς για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αμοντάριστος. Ο Βασίλης Λεβέντης θέλει πάντα να λέει, να ταχώνει, να βρίζει, ίσως και άλλα πολλά, την μεγάλο οικονόμου που του έφυγε και τώρα στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί 151 που πήρε είναι με την ψήφο της μεγάλο οικονόμου, η οποία είναι στυλοβάτης της αριστερής, αυτής της αριστερής κυβέρνησης, και είναι τόσο ταιριαστό όλο αυτό. Θέλει πάντα να ταχώνει, αλλά δεν θέλει να λέει το όνομά της στην αρχή. Αλλά επειδή δεν καταλαβαίνουν δημοσιογράφοι, αναγκάζεται να το λέει. Ψήφο εμπιστοσύνης πήρε προχθές 151 ο Τσίπρας. Το 151 είναι η κυρία Τάδε. Η κυρία? Μεγαλοοικονόμου. Δική σας βουλευτής. Ναι, η οποία βγήκε με λίστα. Ήταν η εκλογή. Το Σεπτέμβριο ήταν. Με λίστα. Διορισμένη. Πήρε την έδρα και την πήγε στον Τσίπρα. Πήρε την έδρα κατευθείαν, την οποία έφυγε από εκεί. Και είναι ωραίος ο λόγος που έφυγε η μεγάλο οικονόμου. Μας το θυμίζουν και ο ένας και οι άλλοι κατά διαστήματα, ότι δεν την έκανε αντιπρόεδρο. Και έκανε το γιο του, τον Γεωργιάδη. Τον άλλον Γεωργιάδη, όχι τον Άδωνη, τον πολύ αγαπημένο μας. Τον άλλον που και αυτός είναι αγαπημένος, γιατί έχει ταλέντο το παιδί και θα πάει πολύ ψηλά από τα λίγα που έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα. Μια άλλη αντιπρόεδρος της Βουλής είναι η Τασία Χριστοδουλοπούλου. Κυρία μου, δεν θα παίζω εγώ εδώ, είμαι πρόεδρος. Εντάξει, βλέπω, αν εσείς δεν βλέπετε, πρόβλημά σας. Έχετε πολύ πλάκα. Συνεχίστε, συνεχίστε, ανεβείτε. Ανεβείτε. Δώστε πόνο. Δώσ' μου λίγη αγάπη. Εγώ τον Τσίπρα τον αγαπώ. Δώσ' μου ένα δάκρυ. Τα κορκοδίλια δάκρυα. Δώσ' μου κάτι για να νιώσω πόνο. Δώστε πόνο. Δώσ' μου μια αιτία. Γιατί ήθελα να τελιβεράζει κάτι σουβλάκια όταν μπόμπα. Αυτό θα είναι αιτία πολέμου. Δώσ' μου μια αμαρτία. Το πείδημα. Δώσ' μου κάτι, γαμώ την κοινωνία. Δώστε πόνο. Δώσ' μου δυο κατοστάρικα. Δώσ' μου δυο πεντακοσάρικα. Δώστε πόνο. Δώσ' μου απ' αυτά τα καινούρια τα διακοσάρικα. Σοβόλα δώσ' τα όλα. Δώσ' μου δυο κατοστάρικα. Δώσ' μου δυο πεντακοσάρικα. Δώσε κάτι, δώσε ό,τι έχεις. Δώστε πόνο. Ωραία, κοιτάσια Χριστοδουλοπούλου από το Προεδρείο πάνω, διεύθυνε τη συζήτηση προχθές και άρχισε να λέει αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Εσείς δώστε ότι έχετε ευχαρίστηση. Άντε βρε κερατά 10 ώρες. Όπα, όπα, λίγο τη γλώσσα να προσέξουμε, εμείς σε πάρει ο διάλος. Τα τώρα, μας περιμένεις, λέει ο άλλος. Ή πολλή δουλειά εσύ μας γράφεις τα παπάκια σου, ή δεν κάνεις τίποτα και μας γράφεις τα παπάκια σου. Και αυτά δύο συμβαίνει τώρα. Το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Δεν το ίδιο είναι, μια μπαταρία έφαγα για να έχει χάρη που σ' αγαπάω. Σιγά την μπαταρία, λέγε τι θες. Για τα ντύλτο και αυτά τη σπαταλά τη μπαταρία, δεν συμπειράζει. Μίλα και εσύ ομορφότερα, δεν ξέρεις με ποιον μιλάς. Δεν με νοιάζει με ποιον μιλάω. Έχω φίλο μεταλά που τρελαίνεται για Iron Maiden, θα κατεβούμε κάτω στο κάνουμε λίπα το μαγαζί. Με Iron Maiden, μωρέ, βρες και εσύ κάτι πιο καινούργιο. Με Iron Maiden θα μου τα κάνετε λίμπα πριν από 15-20 χρόνια. Τώρα το πολύ να μου τα κάνετε λίμπα με Stan. Είμαι παραξένο παιδί. Λέγαν οι φίλοι και γνώστοι. Είμαι Justin Bieber. Είμαι Miley Cyrus. Ποιους Maiden, μωρή κακομοίρα, ήθελες και Maiden.

διαφωνίες είχε με τους άλλους βουλευτές, είχε διαβεβαιώσει όλους ότι ψήφο εμπιστοσύνης ένα κόμμα της αντιπολίτευσης στην συμπολίτευση δεν δίνει. Μπορούμε να συμφωνούμε σε κάτι, σε ένα μικρό, αλλά δεν μπορεί να μεταπηδάς από την αντιπολίτευση στη συμπολίτευση. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Και είχε πει όρκους και ο κύριος Δανέλης ότι δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να πάω στην κυβέρνηση, στην κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα ο κύριος Δανέλης κινήθηκε κατ' εντολήν του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Φαριανός και ο κύριος Αμυράς κατ' εντολήν της Νέας Δημοκρατίας. Το ωραίο με όλους αυτούς είναι ότι έδιναν και διαβεβαιώσεις. Επειδή έπαιζε το θέμα και το βλέπαμε, το διαβάζαμε, το νιώθαμε εδώ και μήνες, σε κάθε συνεδρίαση διαβεβαίωναν ότι θα μείνουμε εδώ, δεν θα πάμε πουθενά. Και ξαφνικά ένα πρωί από τις 7 ξεκίνησαν και φεύγανε ένας-ένας. Η μεν δεξιά, η άλλη λιγότερο δεξιά. Ο Ψαριανός τώρα τα ακούει όλα αυτά και κάνει τοποθετήσεις. Είπα, Σταύρο, να μιλήσουμε, να πούμε δύο λόγια, ας πούμε, να συνοηθούμε για το τι κάνουμε κτλ. Και μου λέει καμία κουβέντα, το δρόμο σου και το δρόμο μου. Την πικρία του δεν την αναγνωρίζετε εσείς? Βεβαίως την αναγνωρίζω και πικρία και θυμό και όλα. Αλλά δεν το σκότωσε κανένα στο ποτάμι. Δηλαδή αυτές οι μελοδραματικές δηλώσεις του λίγο με Μάρθα Βούρτσι, ας πούμε, έγραψα κάπου Μάρθα, βγες έξω από το Σταυρό. Και έγινε αυτό που έγινε. Πάντως ο ίδιος βγήκε νομίζω Σαββατοκύριακο και είπε ότι οι βουλευτές και τα προβλημένα στελέχη με προδώσανε. Αυτό λέω. Τώρα είναι λίγο. Ελένη Ζαφυρίου, τι ρόλος είναι αυτός? Είναι λίγο ασπρόμαυρο ελληνικό σινεμά. Και παραλίγο να φτάσουμε σε μαλλιοτράβηγμα, ας πούμε. Ξέρεις, πάλι από ασπρόμαυρο σινεμά είναι. Μάρθα, βγες έξω από το Σταύρο. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος. Τα λέει ο Ψαριανός για το Σταύρο Θεοδωράκη. Και κλείνουμε αυτή την ενότητα μετά του ποταμιού με το γάντι που τους έριξε ο Σταύρος. Ήταν ξαφνικό, ναι. Ήταν ξαφνικό. Υπήρχαν διαφωνίες και τις ξέραμε, αλλά δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι κάποιοι θα εγκαταλείψουν την κοινοβουλευτική ομάδα. Όχι μόνο δεν υπήρχε ένδειξη, υπήρχαν όπως ξέρετε και οι αντίθετες διαβεβαιώσεις, η αντίθετη όρκη πίστης. Είχατε δηλαδή διαβεβαιώσεις από τον κύριο Αμυρά καταρχήν, γιατί με τη δικιά του κίνηση δόθηκε χαριστική βολή του να πάψει να υπάρχει ως κόμμα. Όχι, δόθηκε με την κίνηση του κύριου Αμυρά και του κύριου Ψαριανού, οι οποίοι την Πέμπτη το βράδυ, δεν ξέρω πόση σημασία έχουν αυτά για τον κόσμο. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία, αλλά, γιατί αυτά δείχνουν πολιτικές συμπεριφορές και ηθικές συμπεριφορές. Σέβομαι το ρόλο σας, γιατί ίσως να έχετε δίκιο σε αυτό, ότι μερικές λεπτομέρειες κρίνουν τους άντρες, κρίνουν τους ανθρώπους. Αυτά είναι τα θέματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον η προεκλογική περίοδος που ήδη έχει ξεκινήσει. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Πάμε στο τρίτο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί μαγκαζίνο. Γεια σας. Αγόρινα μου, από εξωτερικό σε παίρνω. Σα ακούω χρόνια. Από πού με παίρνει? Από εξωτερικό σε παίρνω. Πού? Καστελόριζο. Α, καλά είναι. Καλά είναι. Να βγάλει διαβατήριο, να σε φέρουμε καμιά βόλτα. Τι γλώσσα μιλάτε και στο Καστελόριζο, γιατί δεν σε πιάνω. Να βγάλει διαβατήριο, λέω, να σε φέρουμε καμιά βόλτα προ τα κάτω. Α, αυτό είπε πριν. Στο μιλάμε, τουρκικά και λίγο αριστερά. Ωραία, έγινε. Μέρχαμπα. Μέρχαμπα. Άντε, γεια. Πώς όλα ρε. Θέλω να σου πω ότι είμαι ευγνώμων για την παράσταση που είδα το Σάββατο. Γιατί μωρή τσάμπα ήτανε? Τσάμπα δεν ήτανε, αλλά τα άξιζε και με το παραπάνω. Μαλάκια, κάναμε που τους πήραμε παραπάνω. Τρεις ώρες ήσουν πάνω στη σκηνή. Έχεις ενεργοποιήσει το 100% της εκοής μας, της όρασης, της σκέψης μας και μας χάρισες απλόχερα το γέλιο. Αυτό κράτησες, μπράβο. Και ο Σεφερλής το δίνει απλόχερα. Δεν είναι γέλιο κοινό. Τι είναι? Δεν είναι σάτυρα, είναι κακογουστιά και κιτσαρία. Α, εντάξει. Λοιπόν, δύο 27χρονες στην παρέα δεν γνώριζαν τίποτα και την ιστορική φωτογραφία με την οποία ξεκινάτε την παράσταση. Έλα καημέ, εντάξει, θα μάθουνε. Γι' αυτό την έβαλε τη φωτογραφία, για να μάθουνε. Αυτό ακριβώς. Καταλαβαίνουν και οι ακροτές την κόκκινη σημαία στο Ράις, θα εννοείς. Ακριβώς αυτό. Ρώτησες τρία άτομα στο ακροατήριο αν προτιμάνε τα παιδιά τους να τα δουν στο συλλαλητήριο και την Μακεδονία ή να κολλήσουν ομοφιλοφιλία. Γιατί σου απάντησαν? Ξέρω εγώ, εσύ ήσουν εκεί. Τι απάντησαν? Το πρώτο. Και αυτό είναι θλιβερό. Άστα. Έδειξα σε ένα φίλο τη φωτογραφία που βγάλαμε και με ρώτησε. Είναι τελικά τόσο ψηλός ο Αποστόλης? Είναι τόσο ψηλός, το απάντησα. Μπράβο, μ' αρέσεις. Κερδάμε. Ποιοι είμαστε εμείς και κερδάμε? Ο. Είναι όμοιο με αυτό που λέμε γαμάμε. Απλά γαμάμε με την κολλά μας. Στο τέλος του 19, το πολύ μέχρι την 1η ή την 31η Απρίλη του 20, θα δούμε μια ανάπτυξη που θα τρίβουμε τα χέρια μας, τα πόδια μας και τα μάτια μας. Δεν θα προκάνουμε να πρωτοκολλάμε αιτήσεις για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Μπράβο μας. Εξαιρετικό. Έλα, γεια.